poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister zdrowia Adam Niedzielski został objęty ochroną po tym, jak do jego bloku wtargnęła grupa osób. Ostatni pacjent wyjdzie jutro ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Placówka zawiesi swoje działanie. W serwisie też komentarze po historycznym wyczynie Roberta Lewandowskiego, który pobił rekord bramkowy w Bundeslidze. Zostałem objęty ochroną. Podjęte zostaną również kroki prawne, poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Do bloku, w którym mieszka minister, wdarła się wczoraj grupa osób, które miały zachowywać się natarczywie. Została wezwana policja, kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce. Osoby, o których mowa, już się oddaliły. Cały zebrany materiał, wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały przekazane do prokuratury. W zależności od oceny prokuratorów, policja będzie prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Jutro ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie wypisany ostatni pacjent. Placówka zawiesi swoje działanie. Każdego dnia w całej Polsce zmniejsza się liczba zajętych łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu doby ubyło ponad 600 łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 i 56 respiratorów. Ciągle następuje redukcja tych łóżek. Już ponad 17 tysięcy zostało łóżek przekształconych w łóżka nie-covidowe. Chcemy, aby tych łóżek buforowych było zdecydowanie mniej niż w tej chwili, aby te łóżka służyły także innym pacjentom. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. Skandynawskie media nie ukrywają zachwytu nad wyczynem Roberta Lewandowskiego, który poprawił dziś legendarny rekord Gerda Müllera, strzelając 41. bramkę podczas jednego sezonu piłkarskiej Bundesligi. Lewandowski poprawił rekord i pisze historię futbolu, czytamy w komentarzach. Skandynawscy dziennikarze dodają, że od początku spotkania z Augsburgiem Lewandowski był w centrum uwagi, lecz nie uległ stresowi i nerwom. Pod koniec meczu, kiedy już wydawało się, że ostatnie spotkanie tego sezonu zakończy się dla niego ceną Mission Impossible, trafił jednak do bramki i stał się nowym, niewiarygodnym rekordzistą, podkreślono. A tak ten wyczyn komentuje były bramkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej Jan Tomaszewski. Udowodnił już nie tylko tym golem, że jest najwybitniejszym piłkarzem w historii polskiej piłki. Potwierdził jedną teorię. Pan Kazimierz Górski z tego czasu mówił, że Polacy nie gęsi i swój futbol i swoich futbolistów mają. I Robert to dzisiaj zrobił. Jestem szczęśliwy z tego powodu, dlatego że Polak też potrafi. Dzisiejszą bramką kapitan naszej reprezentacji pobił rekord Gerda Müllera sprzed 49 lat. Dzięki zmianom proponowanym w Polskim Ładzie Polacy będą mieli więcej pieniędzy, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Olsztyn. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że najważniejsze zmiany dotkną systemu podatkowego oraz programów społecznych. 30 tysięcy złotych wolnych od podatku. To naprawdę jest dobra stawka w sile nabywczej, to jest nie mniej niż w bogatych krajach zachodniej Europy, a może nawet więcej. Poza tym mnóstwo różnego rodzaju programów społecznych dla głównie młodszego pokolenia. Czasem nawet jest to ograniczenie 40 lat, to jest 100 tysięcy gwarantowanego kredytu, czyli to pytanie, przed którym wielu młodych ludzi stoi, wielu młodych par stoi. No skąd wziąć te pieniądze, żeby w ogóle móc wziąć kredyt na mieszkanie? No to zostaje rozwiązane. Program Polski Ład to rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał przyznało status więźnia politycznego byłemu szefowi rejonowej administracji z Sierpuchowa. Aleksander Szestun został skazany na 15 lat łagru za korupcję i machinacje finansowe. Aleksandr Szestun trafił do aresztu w 2018 roku. Prokuratura oskarżyła go o korupcję, nadużycie i machinacje. Część rosyjskich mediów niezależnych przypomniała, że kłopoty byłego szefa sierpuchowskiej administracji zaczęły się, gdy powołano go na świadka w głośnej sprawie nielegalnych kasyn i salonów gier hazardowych. Aleksandr Szestun naraził się wtedy wielu politykom, prokuratorom i funkcjonariuszom służb specjalnych. W opublikowanym w internecie materiale wideo opowiedział o tym, kto i dlaczego go zastrasza. Zdaniem obrońców

Let's Dance i David Bowie. Oczywiście to nawet nie trzeba mówić, bo przecież wszyscy znamy na pamięć. Jedno, czego nam na pewno nie zabraknie do północy w Departamencie Rytmu, no to jak się Państwo domyślają, a tak, no właśnie, rytmu. I sięgać będę do muzyki z lat nawet 60., 70., 80. i 90. oczywiście ubiegłego wieku i również do współczesnej, bo Roisin Murphy piękny nowy album właśnie wydała, zremiksowany ze starego. Od soulu przez funk, ten pop taki Który lubimy najbardziej, do Billego Idola. Podkręcamy śrubę. Rock the cradle of love. Billy Idol. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, no przynajmniej, jeżeli nie o mnie chodzi, to noga mi chodzi absolutnie pod stołem. 5 maja 90 roku ukazał się ten utwór i do tej pory brzmi bardzo świeżo, jak kilka innych utworów Billy'ego Idola. Dziś skupiać się będziemy też na muzyce funky i troszkę może soulu, a w drugiej godzinie Państwa zaskoczę bardzo czarnymi dźwiękami. czyli podjedź po prostu do zderzaka. To akurat w tej chwili byłoby trudne, bo chyba nie ma korków, ale jak się parkuje oczywiście, tylko to akurat Grace Jones chodziło zdecydowanie o stanie w korkach. Czy państwo pamiętają ten utwór? I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? Ha, to Funky i George Michael. I audycja Departament Rytmu w programie trzecim aż do północy. To teraz państwa zabiorę na koncert, bo przecież to jest to, czego nam chyba najbardziej brakuje tak na co dzień, prawda? Żeby można było kupić sobie bilet, wsiąść w pociąg i pojechać na koncert. A nawet w sumie nie trzeba wsiadać w pociąg, można wsiąść w tramwaj i pójść na koncert. Oj tak, no może w tym roku, może już w tym roku, trzymajmy kciuki. The Temptations, Adamski, Sim i George Michael. I chyba jeden z lepszych przykładów najlepszego mashupu i w ogóle chyba najlepszy mashup lat 90. Czyli Killer, Papa Was a Rolling Stone. To z albumu teraz przenosimy się do czasów współczesnych, wydanego w 2019 roku. I chociaż Chaka Khan rozpoczęła karierę w latach 70., to ma się naprawdę świetnie. It's like Tego utworu chyba Państwu również przedstawiać nie będzie trzeba. Czeka Kan za nami, a Donna Summer przed nami. No to teraz już mam nadzieję, że nie tylko ja będę tańczyć, przynajmniej ja po studiu. Niedościgniona Donna Summer. Tak przygotowywałam dzisiejszą audycję, dzisiejsze spotkanie z Państwem w Departamencie Rytmu w programie trzecim i pomyślałam, no tak, jest kilka utworów, które dzisiaj zabrzmieć na pewno muszą w naszym pierwszym spotkaniu w sobotę po 22:00 i to jest jeden z tych utworów. A z drugiej strony ich tyle mi się poukładało, że trudno było to spotkanie nasze ułożyć. Ale to dobrze, bo już jest zapas na za tydzień i na za dwa i na za trzy. Dance on the floor in the round. Nie wiem, jak państwo mają, to ja mam tak z Michaelem Jacksonem, tak samo jak z Beatlesami. Bardzo trudno jest mi nie śpiewać w momencie, kiedy słucham muzyki i Michaela Jacksona i The Beatles. To na koniec przed godziną 23 w Departamencie Rytmu jeszcze nam się pojawi Roisin Murphy i Overpowered. Your data, my data, the chromosomes match, exact as in matter, a matter of fact. These amorous feelings are cognitive states, need the love object to reciprocate. We'll be right back.